بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن ابي بكر الفتحي قال حدثنا حبيب بن سلمان قال حدثنا موسى بن عتبه قال رايت خالد بن عبد الله يتحرى اماكن في مزدلفه ويصلي فيها ويحدث ان اباه كان يصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكن. فقال وحدثني ناصر عن ابن عمر انه كان يصلي في تلك الامكن وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق نافع في الامكن كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. یہ باب ہے المساجد التي على طرق المدینہ، وہ مسجدیں جو مدینے کے راستے پر ہیں، وہ راستہ جو مدینے سے مکے کو جاتا ہے یا مکے سے مدینے کو جاتا ہے، اس راستے پر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کا بیان. والمواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مقامات کا بیان جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا فرمائی تھی. یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ کہ ان مواضع، ان مقامات، ان مسجدوں کا تذکرہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع سے صلاۃ ادا فرمائی تھی. جہاں پر روایت ذکر کی ہے موسیٰ بن عقبہ کی، جو مغازی کے مشہور امام ہیں. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ یتحرى اماکن من الطریق، جو مکے سے مدینے کا راستہ ہے اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کا قصد کر کے وہاں جاتے تھے، فیصلی فیہا، اور وہاں جا کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے. اور ان کا بیان تھا کہ ان کے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان مقامات پر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. لہذا سالم کہاں صلاۃ ادا کرتے تھے؟ ان مقامات پر جہاں جس نے صلاۃ ادا کی تھی ان کے والد عبداللہ بن عمر نے. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكَنَةِ، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ ان مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی ہے. تو گویا کہ جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی تھی وہاں کون کیا کرتے تھے؟ ابن عمر، اور ان کو دیکھ کر کون کیا کرتے تھے؟ ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ بن عقبہ مزید کہتے ہیں اور مجھ سے نافع نے بیان کیا ابن عمر سے کہ وہ ابن عمر ان مقامات میں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سالم کو ان مقامات پہ صلاۃ ادا کرتے دیکھا، ساتھ باقاعدہ گئے ہوں گے، اور نافع سے سنا ہے. نافع سے سنا، نافع نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر سے کہ ابن عمر ان مقامات پہ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. جو مقامات نافع نے مجھے بتائے ان مقامات کے بارے میں نے سالم سے سوال کیا، تو کر فلا اعلمہ الا وافق نافعا، تو مجھے تو یہی معلوم ہے کہ ان تمام مقامات کے بارے میں نافع نے یا سالم نے نافع کی موافقت کی تھی. وہی وہی مقامات نافع نے جو بتائے تھے سالم نے بھی بتائے. الا انہما اختلفا فی مسجد بشرف الروحہ، البتہ شرف الروحہ میں جو مسجد ہے اس کے بارے میں دونوں کے اختلاف، کوئی بتا رہا تھا یہاں، کوئی بتا رہا تھا یہ دوسرا مقام، باقی جتنے مقامات ہیں سارے مقامات کے بارے میں دونوں نے متفقہ باتیں بتائی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو وہ مقامات سفر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صلاۃ ادا فرمائی تھی وہاں کون کیا کرتے تھے؟ ابن عمر. پھر ان کی دیکھا دیکھی کون کرتے تھے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ مقامات جن کے بارے میں معلوم ہو جائے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی تھی، وہاں جا کے صلاۃ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدینے جائیں، آپ تو دیکھیں کون کون سے مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ادا کی ہیں، وہاں وہاں جا کر کے صلوات ادا کریں آپ. کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں وہاں جا کر کے سارے ان مقامات کے صلاۃ ادا کریں آپ. مسجد حریص بدر میں جو ہے بنی ہوئی ہے وہاں جا کر کے آپ صلاۃ ادا کریں جا کر کے وہاں. تو اس طرح کے مقامات پہ جا کر صلاۃ ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے مولانا؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے روایت کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ ہاں سلاد کا وقت ہو گیا دس گزر رہے ہیں اور ابھی وہ مقام نہیں آیا ہے، ابھی وہ مقام کہاں ہے آگے، یا سلاد کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے اور ہمیں جانا تھا آگے، پھر وہ مقام آگے جہاں پڑھا کرتے تھے، رک جاؤ تھوڑی دیر یہی پڑھ کے چلیں گے، اب یہ ایسے کریں گے نہ کریں گے، یہ نمبر ایسے کیا کرتے تھے، ابھی وقت نہیں سلاد کا ہوا تو رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے وہاں پر، وقت ہو جاتا تب وہیں سے ادا کر کے تب آگے بڑھتے تھے وہاں. تو کیا خیال ہے وہاں، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صحابی کا عمل ہے پھر بھی پسو فیس میں چلتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سالم جو فقہائے سبا میں سے ہیں، سالم فقہائے سبا میں سے مدینے کے، وہ بھی ان کے بیٹے، ان کا بھی عمل اسی پر ہے. تو پھر کیوں صبح ایسے مقامات کا قصد کر کے اور ایسے مقامات جا کر کے صلوات ادا کریں، یہاں صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان میں سے نقل کرتے ہیں، ثبت عن عمر رضی اللہ عنہ انہ رأى الناس، ثبت عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى الناس فی سفر یتبادرون الى مکان، یتبادرون الى مکان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من عرضت له الصلاة فليصلي، من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وإلا فليمضي فإنما هلك أهل الكتاب، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا، لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فاتخذوها كنائس وبيعا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، دیکھا کچھ لوگ جلدی سے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کسی طرح، ابھی کہاں بھاگے جا رہے ہیں، سب لوگ سب بھاگے جا رہے ہیں اسی طرح. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع صلات ادا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر کسی کوئی آدمی جا رہا تھا ایسے مقام سے صلات کا وقت ہو گیا، جیسا کہ کس نے مولانا شاہ صاحب نے کہا صلات جا رہے صلات کا وقت ہو گیا تو صلات وہاں ادا کر لیجیے، وَإِلَّا فَلْيَمْضِ، اور صلات کا کوئی وقت اس طرح کا نہیں ہے تو بالقصد وہاں جا کر کے صلات ادا کریں کہ رسول نے صلات ادا کی تھی، تو بھائی اللہ فلیم دے کیا کریں، آپ آج ادھر جائیے، آپ وہاں پر رکیے نہیں، وہاں پر بھی جا کر صلات ادا کریں کہ اللہ نے صلات ادا کی تھی، بھائی اللہ فلیم دے. فرما وجہ بتائی کہ اہل کتاب کی جو ہلاکت ہوئی اور دین کی بربادی ان کی ہوئی، اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا، ایک تو لوگوں نے قبور کو کیا کیا بنایا تھا، تتبعوا آثار انبیائہم، اپنے انبیاء کے آثار کا تتبع کیا، کہاں گئے تھے، کہاں نہیں گئے تھے، کہاں رکے تھے، کہاں صلاح ادا کی تھی، تو ان کا تتبع کیا اور اس کو پھر کنائز بنایا، بیا بنایا، تو اس طرح سے غلو کیا ان لوگوں نے، تو ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا اس طرح کے مقامات ہیں جن کے بارے معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات سے صلاح ادا کی ہے، تو بالقصد وہاں جا کر کے آپ صلاح ادا کریں، آپ صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ تو مرد اللہ تنقول کی روشنی میں باپ بیٹے میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں کیا ہے اختلاف، باپ کا قول کچھ اور ہے، بیٹے کا قول عمل کچھ اور ہے، تب کس کے قول میں مقدم کریں گے، باپ کیا بیٹے کیا؟ کیا جی کیا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اللہ کا نہیں سر، میرے حال کا مسئلہ یہاں پر نہیں، جا رہے تھے آپ مکے سے مدینے جا رہے تھے، اب راستے میں جو ہے وہیں پر مسجد پڑی، اس میں معلوم ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی تھی، چلو تھوڑی دیر رکے یہاں پر گاڑی سے اتر کر کے پھر دو رکعت پڑھی لیتے ہیں، یہاں پر شد رحال کا شد رحال تو الگ چیز ہے اور قصد الگ چیز ہے، وادی جہاں کیسے فٹ ہو جائے گی. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، فتح الباری کے مطلب حاشیے میں، ٹھیک ہے، فتح الباری پر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے والحق ان عمر رضی اللہ عنہ والحق ان عمر رضی اللہ عنہ اراد بالنهی عن تتبع آثار الانبیاء سد الذریعة الى الشرك سد الذریعة الى الشرك وهو اعلم بهذا الشان من ابنه رضي الله عنهما وهو اعلم بهذا الشان من ابنه رضي الله عنهما وقد اخذ الجمهور بما رآه عمر وربما اقضى ذلك بمن فعله الى الغلو والشرك وربما اقضى ذلك بمن فعله الى الغلو والشرك كما فعل اهل الكتاب. تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے منع کیا تھا تتبع آثار انبیاء سے تاکہ شرک کے دروازے بند کر دیے جائیں. شرک کے دروازے, یہ شرک نہیں ہے, یہ مت شرک ہے, شرک نہیں ہے, لیکن شرک کے دروازے اس سے کھلتے ہیں. تو انہوں نے اور اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ واقف کار تھے اپنے بیٹے عبداللہ کے مقابلے میں, زیادہ واقف کار تھے کہ ان سب کا. تو اصلا یہ کام غلط نہیں ہے, اصالتاً یہ کام غلط نہیں ہے. یہ غلط اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے شرک کے عام میں شرک کریں گے, لیکن بعد میں جیسے کہ پڑھا آپ نے کہ شرک کے اسباب دنیا کے اندر کیا ہوئے, تو ایک کام جس کی ابتدا کی گئی اس میں اتنا مضائقہ نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جس پر آثار مرتب ہوئے اس کے اندر مفاسد بہت زیادہ ہیں. لہذا یہ جو عمل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, یوں اصلاً یہ عمل غلط بالکل ہو, یہ قطعی طور پر جائز نہیں, ایسا نہیں, لیکن اس کی وجہ سے شرک کے دروازے کھل سکتے ہیں. لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور بتایا کسی کی وجہ سے سب کیا ہوئے. جو یہود تھے, نصارہ تھے, اسی غلو کی وجہ سے تباہ برباد ہوئے لوگ. لہذا برا ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہونا چاہیے, احتیاط ہونا چاہیے, تاکہ آپ کسی اور نیت سے کریں گے اور آپ کی دیکھا دیکھی پھر اس سلسلے میں لوگ اور آپ کی پیروی کریں گے اور اس طرح بھی شرک کے اور غلو کے دروازے کھلتے جائیں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تر دن نصارا عیسی ابن مریم, فرمایا کہ آپ غلو سے کام نہ لیں اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے تھے, سارے مقامات پہ جا کر تلاش تلاش کر کے وہاں جا کر دو رکعت صلاۃ ادا کریں. آپ شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا آدمی کو, تو ان سب چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے انسان کو. مولانا صاحب جتنی ہے اتنی رکھیں آپ, جتنی ہے اتنی رکھیں آپ. اور جو حدیث آپ کے سامنے ہے مولانا صاحب, کون سی عمر رضی اللہ عنہ جو قول ہم نے بتایا آپ کو کہ آثار انبیاء کی اہمیت کی, جا کے وہاں اس کو بیا بنا لیں, کلیسا بنا لیں, جہاں جگہ ہے تو اس کو لوگ مسجد بنا لیں, یہ سب گویا کہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے اہمیت ان کی ہو ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ بنا دیا مولانا صاحب, انبیاء ہی نہیں, انبیاء کے علاوہ بھی جہاں پر کہ کون تھی مولانا صاحب, حاجرہ علیہ السلام, جہاں چکر لگائے انہوں نے ساتھ, اگر آپ چکر نہیں لگاتے تو آپ کا نہ حج ہوگا اور نہ مرا ہوگا. انبیاء میں سے تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بندے کا کون سا عمل جو ہے پسند آ جائے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آئندہ کے لیے اسوہ بنا دے, اس کو یادگار بنا دے اسے. لیکن اس کے ذریعے سے ہم چاہیں کہ نہیں, ہر چیز کو میں جو انبیاء کے آثار ہیں اور اس کو اس طرح کی اہمیت دیں, اس کے بعد جا کر کے وہاں پر مسجد بنائیں, پھر بنائیں, تو یہ عمل نہیں چاہیے. جہاں تک رکھا ہے ٹھیک ہے, وہاں تک ہے مولانا صاحب, اس سے آگے نہیں. دیکھ, اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا آپ لوگوں نے کہ کسی سے آ کر کے مسجد کا افتتاح کروائے گئے, اسی موقع کیا تھا آپ لوگوں نے کہ میں نے بتایا تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ پاؤں گا کچھ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اور اس طرح سے اس طرح سے افتتاح کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کیا ہے, ٹھیک ہے بلا کر کے افتتاح کروا لیا آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمل کیا کرتے تھے اس میں کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد مسئلہ الگ ہے کہ وہ کسی جو شرک کے دروازے کریں گے اس کا مسئلہ جو ہے, ورنہ وہ بھی ان کا عمل بھی کہیں آپ غلط عمل کرتے تھے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کسی نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمل بالکل کیا تھا, یہ اصل میں غلط ہے، نتائج کے اعتبار سے وہاں غلط ہے کہ نتیجہ اس کے بعد ذرا درست ہے. کیا جی؟ دوسرے مسجد میں کیا مسئلہ اس میں؟ یہاں جماعت ہو گئی وہاں مل جائے گی، آپ وہاں چلے جائیے. ہاں اگر جا سکتے ہیں آپ جائیے، بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ ایسا کیا کرتے لوگ، آگے ان شاء اللہ آئے گا کسی اور مسجد میں چلے گئے دیکھے وہاں مل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں قال حدثنا موسى بن عقبة أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل من بيت الخليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت ثمرة في موضع المسجد الذي في الخليفة، وكان إذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق أو حج أو عمرة حبط بطن واد فإذا ظهر من بطن الواد أناق بالبطحاء التي على شفير الواد الشرقية فعرس ثم حج ثم فعرس فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي في حجارة ولا على الأقمة التي عليها المسجد. كان ثم خليل ثم كان ثم خليل يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحا في الطير بالاصحاء حتى دفن دفن حتى دفن ذلك المكان مكان الذي كان مكانه مكان الذي كان عبد الله دفن پڑھیں گے تو مکان، دفن پڑھیں گے تو مکان. جی ہاں، تو اب جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تقریباً ایک صفحہ یا اس سے کچھ زائد کی حدیث ہے، تو یہ جو حدیث ہے یوں تو آپ اردو زبان کی بولے ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، کیسے کیا ہے، سارے سمجھ میں آپ کو نہیں آتی ہیں. تو ایسے یہ حدیث ہے آپ کو کہ اس کا مطلب تو آپ سمجھ جائیں گے، اس لفظ سے یہ ترجمہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں سب بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوگا. جو جگہ آپ نے نہیں دیکھی ہے اس کے بارے میں کوئی آدمی آپ کے گاؤں پہ رہتا ہے، آپ شاہین باغ میں آئیں گے تو اس کے بعد جو فلاں گلی اور گلی سے اندر جائیں گے وہاں ایک طرف ہوگا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے بائیں طرف جو ہے اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو؟ بس ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اردو زبان بول رہے ہیں آپ، سب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، کچھ دماغ میں بیٹھے گا اس کے کچھ نہیں بیٹھے گا دماغ میں اس کے جو ہے. ایسے ہی یہ والی حدیث ہمارا مطلب، ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ والی حدیث ہے کہ بتایا جائے فلاں فلاں مقام پہ آپ نے صلوات ادا کی تھی، اس کی نشاندہی یہاں پر کی گئی، وہاں پر یہ درخت تھا، وہاں پر خلیج تھی اس کے یہاں پر، وہاں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، یہ سارا وہ نہ وہاں خلیج ہوگی نہ وہاں پر پتھر ہوگا نہ کوئی، نہ یہ چیز آپ کے سامنے ہیں، لہذا الفاظ جو ہیں ان کا معنی مفہوم مطلب کیا ترجمہ ہو جائے گا، باقی وہ سب تو جو ہے کہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ زمرت کی پھر حدیث پڑھایا گیا. تو یہاں پر دیکھیں آپ وہی روایت تفصیل سے آ رہی ہے ابھی اوپر پڑھے موسیٰ بن عقبہ والی روایت. موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں نافع سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں قیام کرتے تھے، جب عمرے کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، جب آپ مدینے سے نکلے اور مدینے کے باہر ذو الحلیفہ ہے تو جب عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں قیام کرتے تھے، تحت ثمرۃ ایک ثمرا کا درخت تھا اس کے نیچے اترتے تھے آپ، ثمرا ببول کا درخت تھا، اس ببول کے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، فی موضع المسجد الذی کان بذو الحلیفہ، اس مسجد کے مقام پر جو ذو الحلیفہ میں بنی ہوئی ہے. آج ذو الحلیفہ میں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہیں پر ایک ثمرا تھا پہلے، اسی ثمرا کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ جب یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس وقت جو ہے بجائے ثمرا کے وہاں پر کیا موجود تھا، مسجد بنی ہوئی تھی. تو کہا کہ تحت ثمرۃ ایک درخت تھا، نکرا بتایا ایک درخت، یعنی کہ اب ثمرۃ جو درخت ابھی ہے وہاں پر ایک ثمرا کا درخت تھا، کہاں پر تھا وہ، فی موضع المسجد الذی ذو الحلیفہ، جو مسجد ہے وہیں پر ایک درخت تھا، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے قیام فرماتے تھے. وکان اذا رجع من غزوۃ اور جب کبھی کسی غزوے سے واپس آتے تھے، وکان فی تلک الطریق اور راستہ یہی والا ہوتا تھا، کسی راستے ذو الحلیفہ کی طرف سے آ رہے ہیں، او حجن او عمرۃ یا حج کر کے جب آپ واپس آئے تھے، یا کسی عمرے سے آپ جب واپس آ رہے تھے تو حبتا بطن وادن، تو ایک وہاں پر وادی تھی، اس وادی کے بطن میں نشیب میں آپ اتر جاتے تھے. فیضا ظہرا من بطن وادن، الوادی ہونا چاہیے ویسے، جب آپ وادی کے بطن سے اوپر چڑھتے تھے، ظہرا میں اوپر چڑھتے تھے آپ، انا خا بل بتا، چلیے ان شاء اللہ.